Serwisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 5 kwietnia, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zmartwychwstanie to okazja do odkrycia na nowo własnego człowieczeństwa, mówił w homilii rektor KUL ksiądz Mirosław Kalinowski. Uczelnie i instytuty naukowe i badawcze mogą ubiegać się o dofinansowanie konferencji naukowych i monografii naukowych. 4,7 mld euro trafi na polską wieś w ramach inwestycji z unijnego funduszu odnowy. Święto Zmartwychwstania Pańskiego jest okazją do służenia ludziom i wybaczania doznanych urazów, mówił w homilii ksiądz profesor Mirosław Kalinowski, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podczas mszy w warszawskiej Bazylice Świętego Krzyża. Podkreślał, że Zmartwychwstanie to radosne rozpoczęcie od nowa, bez oglądania się wstecz, to okazja do odkrycia na nowo własnego człowieczeństwa. To możliwość okazywania miłości tam, gdzie wcześniej jej zabrakło. Niech to będzie okazja do uznawania swoich błędów i wybaczania doznanych urazów, do służenia ludziom, których dotąd nie potrafiliśmy zauważyć i zrozumieć. W ubiegłym roku kościół w Australii był zamknięty przez 5,5 miesiąca z uwagi na lockdown. W tym roku przeszła normalność, cieszy się ksiądz Mariusz Sokołowski. Wcześniej pracował m.in. w Szczecinie, teraz przebywa w Melbourne. Jesteśmy Bogu wdzięczni, że mogliśmy normalnie przeżyć czas Wielkiego Postu i teraz świąt wielkanocnych, mówi chrystusowiec ksiądz Mariusz Sokołowski, który prowadził 8 rekolekcji w polonijnych ośrodkach, m.in. w Sydney, Adelaide czy Canberrze. Przyszedł taki oddech po zeszłorocznym zamknięciu i w tym roku rzeczywiście wszyscy mogli tą swoją wiarę w Kościele przeżywać, także wiele transmisji online zostało skasowanych po to, żeby ludzi zachęcić do takiego fizycznego przyjścia do Kościoła. W polskich ośrodkach duszpasterskich odbywały się tradycyjne święconki, podkreśla ksiądz Sokołowski, Piotr Kołodziejski, Radio Szczecin. Uczelnie, instytuty naukowe, badawcze mogą ubiegać się o dofinansowanie konferencji naukowych i monografii naukowych. Rozpoczął się nabór wniosków do programu Ministerstwa Edukacji i Nauki Doskonała Nauka. Celem programu jest wsparcie placówek działających na rzecz upowszechniania nauki, mówi rzeczniczka resortu Anna Ostrowska. Program składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich to wsparcie konferencji naukowych i na ten cel wnioskujący może otrzymać od 20 do 400 tysięcy złotych, a drugi moduł skierowany jest do uczelni, instytutów naukowych i badawczych i nazywa się on wsparcie monografii naukowych. Chodzi tu oczywiście o wspieranie wydawania monografii. Na to działanie można otrzymać od 15 do 80 tysięcy złotych. Nabór wniosków potrwa do 30 kwietnia. Około 4,7 mld euro trafi na polską wieś w ramach inwestycji z Unijnego Funduszu Odbudowy. Wstępny plan wydatkowania środków zawarto w Krajowym Planie Odbudowy. W piątek zakończył się cykl konsultacji społecznych w tej sprawie. Wanda Klepacka z Departamentu Strategii Resortu Rolnictwa poinformowała, że dla rozwoju wsi wstępnie zatwierdzono Krajowy Plan Odbudowy w obszarze dotacji. Jeżeli chodzi o rozwój wsi, planuje się środki na inwestycje infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Tych środków zaprogramowano 204 miliony euro. Przeszło 1,4 mld. Planuje się przeznaczyć na internet szerokopasmowy. Krajowy Plan Odbudowy musi być przekazany do akceptacji Komisji Europejskiej do końca kwietnia. Ta z kolei będzie miała 2 miesiące na jego zatwierdzenie. Arie dwóch wybitnych kompozytorów okresu baroku zabrzmią w poniedziałek wielkanocny na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. Będzie to finał festiwalu Misteria Paschalia 2021, mówi szef muzyczny Radiowej Dwójki Andrzej Sułek. Jeden jeszcze akcent związany z festiwalem Misteria Paschalia. O 18:00 koncert Natalii Kawałek i kapeli Krakowiensis. To wydarzenie muzyczne odbędzie się w Krakowie. A w programie pełna blasku muzyka europejskiego baroku, Vivaldi i Handel. Muzyków poprowadzi Robert Bachara. Radiowa Dwójka jest patronem medialnym festiwalu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami deszcz ze śniegiem, w nocy śnieg. W całym kraju porywisty wiatr. Teraz od 4 do 14 stopni, nad ranem od minus 3 do plus 1, a na Pogórzu, tylko na Pogórzu, do minus 6. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Zero rabaty. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 45%. Czwarty 75%. A piąty produkt aż 99% taniej. Kupuj na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trzecia strona medalu. Pięć minut po 17, Bogusław Solecki, witam Państwa gorąco. Trzecia strona medalu, czyli to, co najważniejsze w sporcie, zarówno podczas tygodnia, jak i również podczas weekendu. A o czym będzie dzisiaj? Między innymi o największym sukcesie męskiego tenisa w historii tej dyscypliny w naszym kraju. Hubert Hurkacz wygrał turniej rangi ATP 1000 w Miami. Jak zareagował na finałową wygraną Huberta jego trener? Pierwsze słowa Craiga były, że teraz wiszę dobrą butelkę wina. Mega się cieszył i gratulował z tego, co razem osiągnęliśmy. Wielkie gratulacje dla Huberta Hurkacza i od tego sukcesu rozpoczniemy dzisiejszą audycję. Co tam tenis, powiedzą kibice żużla. Przecież za nami pierwsze mecze nowego sezonu w PGE Ekstralidze. Niestety, parszywy wirus może tu namieszać zdecydowanie mocniej niż na przykład w futbolu, mówi były żużlowiec. Dziś ekspert tego sportu Krzysztof Segielski. Bez jednego w drużynie, na przykład jednego z liderów, no to właściwie mecz jest po prostu przegrany. No a wiemy też, co to znaczy w żużlu w krótkim sezonie, przy niewielkiej ilości drużyn, jedna przegrana. Żużel dopiero się rozkręca, fajrant mają hokeiści. W sobotę poznaliśmy mistrza Polski. Została nim ekipa JHK GKS-u Jastrzębie. Sukces rodził się w bólach, mówi zawodnik GKS-u Maciej Urbanowicz. Playoffy takie były, od materii z Nowym Targiem bardzo wyrównana, tak samo z Katowicami i z Krakowem, ale zawsze w tych ważnych momentach potrafiliśmy wyjść zwycięsko. Hokeiści przechodzą w czas roztrenowania, Maryna Gąsienica Daniel teoretycznie powinna nawet już leżeć pod palmą, a ona zamiast laby testuje narty na nowy sezon. Szybciej skręcają, wolniej skręcają. No i czy są szybsze, czy wolniejsze, czy trudniejsze, czy łatwiejsze. No takie różne rzeczy, a do tego jeszcze oczywiście ustawienia, dodatkowo płyty. A że dziś lany poniedziałek, nie zabraknie sportów wodnych. Szykujący się do Igrzysk Olimpijskich w windsurfingu Piotr Myszka wspomina dawne lata, kiedy w Mrągowie on ganiał z kubłem po osiedlu. Ciężko było przejść z suchą nogą między 8 a 12, więc to było niesamowite, jakie były walki na naszych osiedlach, to kogo bardziej zmoczy. Co dziś jeszcze? W trzeciej stronie medalu wrócimy do meczu naszych piłkarzy z Anglią. Sprawdzimy, co w trwających Mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów. Skoczymy do wody z Alicją Tchórz, zajrzymy pod siatkę i oczywiście podsumujemy wydarzenia topowych lig piłkarskich. A teraz już najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Drugi dzień świąt Wielkiej Nocy to niezwykle popularny w naszym kraju śmigus dyngus. Zwyczaj oblewania wodą jest kultywowany także m.in. na Słowacji, gdzie znany jest jako obliwaczka. O tradycjach związanych z poniedziałkiem wielkanocnym u naszych południowych sąsiadów opowiada bramkarz rywalizującej w piłkarskiej ekstraklasie Lechii Gdańsk Duszan Kucjak. Polega to na tym polewaniu, bo z tego jest największa zabawa. To jak się mówi, dla zdrowia. Dziewczyny dawają jajka właśnie, czy są to czekolady, czy to są robione naprawdę ładne. Gdzieś tam w różnych miejscach potrafią to naprawdę fajnie zrobić. No ale teraz żyjemy w takich czasach, że nic z tego, wszyscy chowamy się w domach i w tych z najbliższą rodziną tylko przeżywamy te święta. Wielkanocny poniedziałek dla Kucjaka oznacza dzień w pracy. Drużyna słowackiego bramkarza rozegra tego dnia spotkanie 23. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy z Zagłębiem Lubin. Kucjak uważa, że najwyższa klasa rozgrywkowa jest nieprzewidywalna, dlatego Lechia powinna koncentrować się na doskonaleniu własnej gry, a nie na mankamentach rywala. Cała Ekstraklasa jest nieprzewidywalna i każda drużyna potrafi z każdą wygrać. Wiemy, że te wyniki są czasem zwariowane. Ja bym chciał, żebyśmy do meczu z Zagłębiem się przygotowali mi jako Lechia Gdańsk. Nie po to, że gramy z Zagłębiem Lubin, ale po to, że gramy kolejny mecz w Ekstraklasie. Żeby było nasze nastawienie prawidłowe, żebyśmy wiedzieli, co my chcemy robić, żebyśmy my zaskakiwali przeciwnika, a nie przeciwnik nas. Ja naprawdę chciałbym, żebyśmy byli mocna drużyna jako my, jako Lechia. Nie chcę, żebyśmy grali pod przeciwnika. Po prostu grajmy my swoje to, co najlepsze. najlepiej potrafimy, żebyśmy byli skoncentrowani przez 95 minut, żebyśmy nie byli zaskoczeni tak jak powiedzmy w ostatnim meczu na Pogoni. Poza tym w Ekstraklasie Górnik Zabrze dziś, Warta Poznań 1-2, Podbeskidzie Bielsko-Biała Wisła Kraków 2-0 i spotkanie Jagiellonii Białystok ze Śląskiem Wrocław rozpocznie się za niespełna 20 minut, a o 20 Lechia Gdańsk Zagłębie Lubin. Magdalena Fręch awansowała do drabinki głównej singlowego turnieju WTA na ziemnych kortach w amerykańskim Charleston. Polka pokonała w decydującej rundzie kwalifikacji Kanadyjkę Catherine Sebo 7-5, 6-1. Kasper Asgren z grupy The Koenig Quickstep wygrał kolarski wyścig dookoła Flandrii. Nieco ponad 254 km z Antwerpii do Kengarde. Duńczyk po dwójkowej akcji pokonał na finiszu Holendra Mathieu van der Poela. We podium uzupełnił Belg Greg Van Avermaet. Szymon Hrycjuk zdobył w Kairze brązowy medal szermierczych Mistrzostw Świata Juniorów do lat 20 w szabli. Polak w półfinale uległ późniejszemu triumfatorowi Rosjaninowi Kiryłowi Tuliukowi. 5-15. Wśród juniorek na 28 pozycji uplasowała się Klaudia Malgrem. Zwyciężyła koranka Hyung Jong. Wioślarska osada Uniwersytetu w Cambridge triumfowała w słynnych regatach ósemek Boat Race. Z powodu pandemii koronawirusa i zamknięcia mostu Hammersmith wyścig nie odbył się zgodnie z tradycją na Tamizie w Londynie, ale na rzece Great Ouse Valley. To trzecie z rzędu zwycięstwo Cambridge, a 85. w historii. Uczelnia ta wywalczyła w niedzielę dublet, nieco wcześniej okazała się lepsza w zmaganiach kobiet. Tyle informacji z kraju i ze świata. Za moment po oddechu muzycznym będziemy przenosić się za ocean. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick. Heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Shower. Hubert Hurkacz, mistrzem Miami Open, nasz tenisista, został pierwszym Polakiem w historii, który wygrał zawody Masters 1000. Należą one do najważniejszych zaraz po Wielkim Szlemie. Hurkacz w finale pokonał Włocha Janika Sinera 7-6, 6-4. To jeden z największych sukcesów w historii polskiego tenisa. W Miami jest nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Hubert Hurkacz, który zajmował dotychczas 37 miejsce w rankingu ATP, został jednym z najbardziej zaskakujących w historii mistrzów Masters 1000. Napisał o sukcesie Polaka prestiżowy New York Times. Sam finał nie stał może na najwyższym poziomie. Amerykańscy komentatorzy podkreślali, że w grze obu zawodników widać było dużą presję związaną z meczem o tak gigantyczną stawkę. Polak jednak był bardziej skuteczny i zachował więcej zimnej krwi. Swój triumf w Miami na gorąco podsumował tak. Niesamowicie się cieszę z sukcesu, jest to dla mnie wielkie wydarzenie. Pierwszy raz zdobywam tytuł Masters 1000, także ogromnie się cieszę, ogromnie dziękuję wszystkim za niesamowite wsparcie. Był to bardzo zacięty mecz z Janikiem, który jest fenomenalnym zawodnikiem i cieszę się, że udało mi się jego pokonać, także jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję i pozdrawiam. Hurkacz is a master in Miami. The 24-year-old is the first Pole to win here and the first from Poland ever to win a Masters 1000 singles title. What a day for Hubert Hurkacz. What a day for Polish tennis. All the hard work paying off. Hurkacz w Miami był jak potwór. Co za wyjątkowy dzień dla niego samego i dla polskiego tenisa, podsumowali komentatorzy telewizyjni ATP. Amerykańskie media zwracały uwagę, że pod nieobecność w Miami w singlu męskim Wielkiej Trójki Djokovic Nadal Federer na Florydzie rządzili małolaci, a wygrana Hurkacza jest dowodem na to, że jesteśmy świadkami powoli zmiany pokoleniowej w tenisie. Przypominamy, że w drodze do finału nasz zawodnik eliminował wyżej rozstawionych Kanadyjczyków Szapowałowa i Raonicza, Greka Tsitsipasa, a w półfinale Rosjanina Rublewa, rozstawionego z dwójką. Hurkacz ma 24 lata, a Włoch Janik Sinner, z którym wrocławianin grywał razem w deblu, 19. Pokazałeś, jakim olbrzymim talentem dysponujesz. Jestem dumny z tego, jaką masz osobowość. Jesteś jednym z moich najbliższych przyjaciół na światowym turze. Myślę, że razem dalej powinniśmy występować w deblu. Mówił zaraz po meczu Janik Sinner. Hubert Hurkacz za wygraną otrzymał m.in. okazały puchar, co wywołało wiele uśmiechów. Polak miał problemy z ucałowaniem jego. Na konferencji prasowej tłumaczył dlaczego. Ten puchar z Miami jest szklany i dość ciężki i duży. Także no, na końcu jeszcze po turnieju chcieli zrobić mi zdjęcie, jak całuję ten puchar, tylko że on też jest tak wykrzywiony dość mocno, tak kwadratowa podstawa się rotuje i zmienia kąty, więc tak naprawdę nie wiedziałem, gdzie i jak to zrobić. Za wygraną na Florydzie Hubert Hurkacz zainkasował 300 tysięcy dolarów. Może wydawać się, że to dużo, ale między innymi ze względu na pandemię pula nagród w tym roku była niższa o blisko 70% w porównaniu z poprzednimi latami. Teraz nasz zawodnik udaje się do Monte Carlo, gdzie będzie się przygotowywał do turnieju w Europie. Z Miami dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. I dodajmy, że Hurkacz dzięki wygranej w turnieju ATP 1000 w Miami awansował na 16 miejsce w rankingu ATP. 17.23, trzecia strona medalu. No to teraz o piłce nożnej. Wrócimy wspomnieniami do tego ostatniego spotkania naszej reprezentacji w eliminacjach Mistrzostw Świata. Porażka z Anglią na Wembley. 1-2. Niby rzecz, którą trzeba było założyć, ale mecz z pewnością nie był jednowymiarowy. Roszady, ustawienia ze względu na absencję Roberta Lewandowskiego. Trener Souza pokazał po raz kolejny, że nie boi się zmian i szuka optymalnych schematów i wykonawców. Ale co z tego wynika? O ocenę zapytamy Jana Piasewskiego, komentatora TVP Sport. Witam cię, Janek, gorąco. Witam serdecznie, witaj. Gdy myślisz o tym meczu, to w głowie pojawia się, no właśnie co, ulga, rozczarowanie, jakie to są myśli? Mimo wszystko pojawia się nadzieja. Wiem, że ten mecz nie wyglądał najlepiej i tak czysto pragmatycznie patrząc na poziom gry naszej reprezentacji, mogłoby się wydawać, że wyglądaliśmy słabo. I to myślę, że jest fakt. Oczywiście udało nam się wykorzystać tą sytuację, którą Anglicy nam stworzyli. Johnstone wypracował tą sytuację Jakubowi Moderowi i dał możliwość asysty Arkadiuszowi Milikowi, ale mimo wszystko zobaczmy, jak ważne w tym meczu było to, że Polacy przede wszystkim próbowali troszkę innej gry, troszkę innego ustawienia. Patrząc na całe zresztą to zgrupowanie, w końcu gramy kilkoma napastnikami. W pewnym momencie w meczu z Węgrami graliśmy trójką. W meczu z Anglikami nie mogliśmy tak grać, ale znów pokazaliśmy szeroki wachlarz naszych napastników. Nie jest tak, że stawiamy tylko na Roberta Lewandowskiego. On jest i będzie fundamentem tej kadry. Powiedziałeś, co słuszne, że trzeba było tą porażkę z Anglią wpisać gdzieś w scenariusz eliminacji do Mistrzostw Świata. To jest prawda. Nie chcieliśmy, żeby ona wyglądała tak, powiedziałbym, bezsilnie, bo jednak Polacy nie pokazali się z najlepszej strony, ale mimo wszystko nie oceniałbym samego meczu z Anglikami, a na pewno nie oceniałbym trenera na podstawie tego spotkania. W ogóle jest za wcześnie, żeby ocenić Paulo Solskjaer. To bez cienia wątpliwości, ale oceniałbym to, co widzimy też w zawodnikach, czyli zaangażowanie. Tego nie brakowało. Było bezsilność z Anglikami. Anglicy świetnie zorganizowani, tak też sobie założyli ten mecz. Tak chcieli go rozegrać po prostu, aby nie oddawać Polakom piłki. Angielskie media po tym meczu twierdziły, że to był jeden ze słabszych meczów Anglików w ostatnim czasie. Anglicy byli nieskuteczni, mało sytuacji sobie stwarzali, a z drugiej strony my możemy to odczytywać jako taki mały komplement dla naszej obrony. Chcieliśmy się bronić, co prawda strzelili nam Anglicy dwie bramki, ale to też nie było tak, że sytuacje stwarzali raz za razem. Pamiętamy na przykład mecz z Holandią jeszcze za czasów Jerzego Brzęczka. Tam wydawać się mogło, że co 2-3 minuty może paść kolejna bramka. Tu Anglicy mimo dużej dominacji do zbyt dużej liczby podbramkowych sytuacji, takich stuprocentowych niedoprowadzania. Janek, jeśli chodzi o postacie, no wiemy, że głównie w naszej kadrze punktuje, zdobywa bramki Robert Lewandowski, jego zabrakło, ale pojawił się młody chłopak, który wpisał się na listę strzelców, Jakub Moder, w 58 minucie zachował bardzo dużo zimnej krwi, zatem krótko o tych postaciach in plus, in minus w naszej kadrze, tych młodych głównie. Kuba to jest na pewno coś, taki zawodnik, który nas cieszy. On tuż przed zgrupowaniem reprezentacji po raz pierwszy pojawił się w wyjściowej 11 swojego klubu Premier League Brighton. Dobrze pokazał się na zgrupowaniu, to nie tylko ta bramka, ale cała gra. A wczoraj przecież grał z Manchester United. Tego Brighton przegrał 1-2, ale Moder znów wyszedł w pierwszym składzie i niewiele brakowało, aby nawet podwyższył na 2-0, bo Brighton prowadziło, więc miał swoje sytuacje, pokazuje się i to jest na pewno taki zawodnik, który już nie tylko jest nadzieją, ale na którym my możemy budować. On, można powiedzieć, był nadzieją, gdy prowadził Lecha, ale jak już gra w Premier League, gra w pierwszym składzie klubu, który jest ze środka tabeli Premier League, to możemy na nim na pewno opierać grę w przyszłości. Robert Lewandowski, klasa sama dla siebie, nie ma cienia wątpliwości. Próbował Paulo Solskjaer w obronie różnych eksperymentów. Michał Helik na przykład. A właśnie, Michał Helik, czyli człowiek, który spowodował tego karnego na Rahimie Sterlingu. Według mnie ten karny był, co prawda, dyskusyjny, to prawda, Rahim Sterling jest tak zwanym nurkiem w polu karnym, nieraz lubi się przewrócić, ale Michał Helik zdaje się, że jednak wpadł w kontakt ze Sterlingiem, więc to był akurat nieudany eksperyment, ale co ważne, trener Sousa nie jest taką osobą, która wyjdzie po meczu i powie, z tego jestem zadowolony, graliśmy fajnie w ofensywie, defensywie. Nie. Mówi jasno, po meczu na przykład z Węgrami, inaczej bym ustawił skład, innych ludzi bym wybrał. I to też, myślę, trafia do wyobraźni tej reprezentacji. Poza tym, że Helik pewnie do udanych tego zgrupowania nie zaliczy, ale da się wejść do tej reprezentacji. To nie jest reprezentacja, która jest zamknięta, ustawiona i możemy już dziś powiedzieć, kto zagra na zbliżających się mistrzostwach Europy. Absolutnie taka to nie jest reprezentacja. Paweł Sousa otworzył ją, wznowił rywalizację. Gdybym ja stawał, gdybyśmy mieli dziś wymienić przynajmniej skład wyjściowy na pierwszy mecz mistrzostw Europy w 2021 roku, nie sądzę, żeby którykolwiek z nas jakiekolwiek pieniądze postawił na to, że trafi choćby 70% składu, bo rywalizacja zaczęła się na nowo. Tak zwana miotła w szatni zawsze pomaga i tą mobilizację widać, będą nowi zawodnicy dostawali szansę, między innymi przez bardzo fajny gest wykonany wobec Bartosza Kapuski czy Tymoteusza Puchacza. Choć nie powołał tych zawodników na zgrupowanie trener Sousa, to zaprosił na mecz, żeby czuli, że są blisko kadry. To jest budowanie kadry, w której liczy się rywalizacja, a nie stałe zasługi, a nie przeszłość. Czyli jest nadzieja. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za ten komentarz. Jan Piasecki, komentator piłkarski TVP Sport, był naszym gościem. No a my za moment zupełnie zmienimy temat, ale teraz oddech muzyczny. W dzisiejszych spotkaniach PKO BP Ekstraklasy Górnik Zabrze, Warta Poznań 1-2, Podbeskidzie Bielsko-Biała, Wisła Kraków 2-0. Rozpoczęło się spotkanie Jagiellonii Białystok ze Śląskiem Wrocław, a od 20 grają dzisiaj Lechia, Gdańsk i Zagłębie Lubin. W końcu rozpoczął się sezon w Ekstralidze Żużlowej. W niedzielę odjechali w pierwszych meczach na Smoczyku w Lesznie i Moto Arenie w Toruniu. A jak zapowiada się ten sezon w Speedwayu, sprawdzał Adam Malecki. W żużlu, podobnie jak w życiu całego społeczeństwa, największą bolączką jest koronawirus. Są zachorowania, są problemy, mówi ekspert żużlowy w Kanal Plus Krzysztof Cegielski. Żużel tu się nie uchowa. Jeszcze biorąc pod uwagę specyfikę dyscypliny, to nie jest tak, że jeden piłkarz z drużyny zostanie w domu i reszta pojedzie na mecz. Kiedy nie ma jednego zawodnika, to reszta może jechać, bo przepisy pozwalają, bo przy dwóch chorych zawody są odwołane. Bez tych zawodników, bez jednego w drużynie, na przykład jednego z liderów, no to właściwie mecz jest po prostu przegrany. No a wiemy też, co to znaczy w żużlu w krótkim sezonie, przy niewielkiej ilości drużyn, jedna przegrana. I wtedy zaczynają się problemy, czy to w walce o play-offy, czy, co gorsza, o utrzymanie. To kto w takim razie będzie w tym roku walczył o medale? Głównym faworytem jest oczywiście Unia Leszno. Mimo roszad u mistrza Polski, to sportowo może okazać się, że będzie jeszcze lepiej, kiedy doszedł Jason Doyle, ta pierwsza piątka. Jest mega mocne, ale przeciwnicy Unii Leszno się wzmacniają. Sparta Wrocław jest absolutnie dream teamem dla mnie. Biorąc pod uwagę jeszcze lepszych juniorów niż ma Unia Leszno, to może być zespół, który zwycięży Unię Leszno w tym sezonie. Poza tym Stal Gorzów oczywiście z mistrzem świata na czele. Włókniarz Częstochowa, skład bardzo fajnie zbudowany, z młodych polskich zawodników również, którzy doszli. Bartek Smektała i Kacper Woryna. Świetni juniorzy, chyba najlepsi w lidze. To są te drużyny, które będą zagrażać Unii Leszno. I że ugryźć byka można, pokazała wczoraj ta Stal Gorzów z tym mistrzem świata. Bartosz Zmarzlik przystępuje do 11 sezonu w karierze. Jak bardzo zmienił się przez te lata? Na pewno jestem zupełnie innym zawodnikiem niż 10 lat temu, gdy wkraczałem w Speedo Ekstraligę. Mocno mnie zmieniło, tak jakby myślę też stało uczestnictwo w Grand Prix. Do każdego meczu czy treningu staram się podejść mega profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem, żeby wyciągnąć jak najwięcej wniosków, żeby to zaowocowało cały czas w przyszłości, żeby po prostu pisać własną historię. To kto w takim razie będzie kandydatem do spadku? Mówi Tomasz Lorek, dziennikarz Polsatu Sport. Myślę, że Grudziądz mimo wszystko. Jest tam Krzysztof Kasprzak, który jeszcze wielu zaskoczy formą, że jest Niki Pedersen, super wiadomo, że to jest chłopak, który nigdy się nie starzeje. W sensie ambicji sportowej jest inspiracji. Jest Przemek Pawlicki, natomiast wydaje mi się, że Grudziądz będzie walczył o to, żeby nie spaść do e-winner pierwszej ligi żurlowej. I myślę, że mimo to, że Lublin od lat pręży muskuły i ma świetną ekipę, bo jest Jarek Hampel, Mikkel Mikkelsen i Grigory Łaguta. Krzysiu Boczkowski dochodzi, więc robi się ciekawie, ale czasami zbyt duży natłok emocji i takie żądanie na siłę sukcesu wcale nie dźwiga zespołu. Jedną z tych drużyn, która może mieć problemy z utrzymaniem, jest Falubas Zielona Góra. Co na to trener Piotr Żyto? W zeszłym roku też działacze mówili, że jesteśmy faworytem do spadku i jakoś tak się nie spełniło. To jest tylko sport i najpiękniejsze jest to, że każdy może wygrać z każdym. Będziemy robić wszystko, żeby tym faworytom napsuć trochę krwi. Patryk Dudek to jedna z głównych strzelb z Grodu Bachusa, a w ostatnim czasie chorował na koronawirusa. Jak zapewniał w wypowiedzi dla Falubas TV, wszystko idzie w dobrym kierunku. Cieszę się, że mogłem wyjść na świeże powietrze po tej kwarantannie domowej. Nie spodziewałem się, jak tam właśnie moje ciało będzie się czuło na motocyklu. I ogólnie jestem bardzo zadowolony. Jeździliśmy na nowych motocyklach, one się bardzo dobrze spisywały, więc mogę być na pewno dobrej nadziei. Jeśli chodzi o samopoczucie, też jest okej. Wczoraj Falubas przegrał na motoarenie z, jakkolwiek dziwnie to brzmi, Beniaminkiem, czyli Apatorem Toruń. W Grodzie Kopernika trener Tomasz Bajerski wierzy w australijskich braci Holderów, Chrisa i Jacka, jak i w całą drużynę. Cieszę się z dobrej postawy braci Holderów. Miedziak, Paweł, tak, jestem zadowolony z tych przygotowań do tego sezonu. Mam nadzieję, że tak wszystko zagra jak powinno. Adrian Miedziński się bardzo dobrze czuje, ma dziurę w palcu, ale pojechał jeszcze z tą dziurą. Wszystko jest okej ze zdrowiem Adriana. I z dziurą w palcu, jak widać, można śmigać bez problemów. Na motoarenie wszyscy bacznie przyglądają się Krzysztofowi Lewandowskiemu. 16-latek został najmłodszym debiutantem w ligowej historii Apatora, a wczoraj pokonał w biegu samego Piotra Protasiewicza. Krzyś może liczyć na wsparcie kolegów z zespołu. Nawet nie muszę sam podchodzić. Kiedy widzą, że coś mi nie wychodzi, to sami podchodzą, proponują, co mogę zrobić lepiej, jak ułożyć się na motocyklu, czy też jakie przełożenia założyć. Mimo wielu problemów, które czyhają na sport i żużel, czeka nas ciekawy sezon. Większe typowanie, nie ma co się bawić, mówi Szymon Woźniak ze Stali Gorzów, drużyny, która w zeszłym roku walczyła w finale. A w tym sezonie? Taka jest praca ekspertów, żeby typowali, a zawodników, żeby jeździli. Ja się w takie typowanie nie lubię bawić. Jeżeli ktoś mnie zapyta, dlaczego, to proszę spojrzeć na przebieg zeszłego sezonu w naszym wykonaniu. Dlatego No, typowanie jest fajne dla kibiców, ale zawodnicy muszą robić swoją pracę. Niech więc wygra najlepszy. Kolejne mecze w Ekstralidze 9 kwietnia pojadą Faluba z Grudziądzem i Wrocław z Toruniem. Smutna informacja spoza świata sportu. Zmarł Krzysztof Krawczyk. Szeroko znany polski piosenkarz, obdarzony barytonowym głosem, gitarzysta, kompozytor. Miał 74 lata. O śmierci poinformował menadżer artysty Andrzej Kosmala. Doniesienia potwierdziła żona Ewa Krawczyk. W ostatnich tygodniach Krzysztof Krawczyk ciężko przechodził zakażenie koronawirusem, jednak dwa dni temu poinformował, że opuścił szpital i czuje się już lepiej. Jak poinformowała Ewa Krawczyk, powodem śmierci męża nie był COVID. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, how you stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I'm unforgettable too. Unforgettable Krzysztofa Krawczyka zagraliśmy za sprawą tej smutnej informacji, którą przekazałem Państwu przed kilkoma minutami. Zmarł Krzysztof Krawczyk w wieku 74 lat, poinformował jego menadżer i potwierdziła żona. A teraz wracamy do spraw sportowych. Rzadko mówimy w trzeciej stronie medalu o hokeju na lodzie, ale gdy rozstrzygnęły się losy Mistrzostwa Polski, oczywiście z przyjemnością o tym informujemy. Kuba Niziński. JKH po raz pierwszy w historii sięgnęło po tytuł Mistrza Polski. Podopieczni Roberta Kalabera w sobotnim decydującym meczu pokonali Komarch Krakowie 3-2 i całą rywalizację wygrali 4-1. Sobotnie spotkanie było jednak pełne emocji. Bramka za bramkę, a decydującego gola na 1,5 minuty przed końcową syreną strzelił Iży Klimczek. Kapitan nowych Mistrzów Polski Maciej Urbanowicz podkreślał, że łatwo o ten sukces nie było, nie tylko w tym ostatnim meczu sezonu. Playoffy takie były, od serii z Nowym Targiem bardzo wyrównana, tak samo z Katowicami i z Krakowem, ale zawsze w tych ważnych momentach potrafiliśmy wyjść zwycięsko i wygrać te mecze, tak? I można powiedzieć, że w playoffie oddaliśmy tylko 2 mecze, a wygraliśmy 12 i jest to wielki sukces całego klubu. Chcieliśmy wszystkim pokazać, że polska drużyna z tą armią zaciężną obcokrajowców jest w stanie wygrać i to nam się udało. Marzyliśmy o tej wygranej, mówił po spotkaniu napastnik Jastrzębian Radosław Nalewajka. Cały mecz wierzyliśmy w to, że wygramy, to zdobędziemy te upragnione mistrzostwo dla Jastrzębia. Udało się, po straconej bramce 6 minut do końca nie podaliśmy się, nie zwątpiliśmy. Chcieliśmy rozstrzygnąć ten mecz w normalnym czasie gry, a nie w dogrywce. Udało nam się to, świetny mecz z całej drużyny, bramkarz, obrona, napastnicy, nic tylko się cieszyć. Drużyna Roberta Calavera w play-off spisywała się znakomicie. Zespół wygrał aż 12 z 14 meczów. W ćwierćfinale rywalizacja z Podhalem Nowy Targ zakończyła się po 4 meczach. W półfinale w Górniczych Derbach z GKS-em Katowice było w serii 4-1 i podobnie w finale w rywalizacji z Komarch Krakowią. Dla jastrzębskiej drużyny ten sezon był rewelacyjny. W sobotę wygrali w polskiej lidze hokeja, a wcześniej zdobyli Super Puchar i Puchar Polski. Teraz będą reprezentować biało-czerwonych w hokejowej Lidze Mistrzów. Złote medale dla JKH. Komarch Krakowia musi zadowolić się medalami srebrnymi. Jednak napastnik pasów Damian Kaplica po tym decydującym meczu nie ukrywał, że rywale wygrali zasłużenie. Każdy próbował, już blokował te strzały i tak dalej, dlatego też tych klarownych sytuacji nie było i gdzieś te bramki wpadały po rykoszytach, bo tak jak mówię, wszyscy zawodnicy blokują strzały, rzucają się i walczą po prostu. To był play-off i finał i widać było po prostu, że to jest gra o wszystko i myślę, że Jastrzębie zasłużyło na to zwycięstwo, ale nie zostawiliśmy złego wrażenia na lodzie. Wcześniej brązowe krążki w hokejowej Ekstralidze zapewnił sobie GKS Tychy. Kuba Niziński, Radio Kraków. Crazy when you see us. 12 minut do godziny 18, trzecia strona medalu i teraz o pływaniu. Na 3 miesiące przed igrzyskami w Tokio Alicja Tchórz udowadnia, że polskie pływanie jest w coraz lepszej kondycji. Cóż z tego, skoro Polski Związek Pływacki ociąga się z promocją własnych talentów, a nasza czołowa grzbieciska Alicja Tchórz znów stanęła na straży dobra młodych zawodników. Rozmawiał Dariusz Urbanowicz. Do igrzysk 3 miesiące. Tak naprawdę już za chwilę. W zeszłym roku rozmawialiśmy, jak były baseny zamknięte. Rozmawialiśmy o tym, że to jest zawał dla pływania. No i faktycznie było i czy jest to wciąż zawał dla pływania, czy wyniki na to nie wskazują? Myślę, że obroniliśmy się naprawdę, że koniec końców wyciągnięte zostaną fajne wnioski z tej pandemii. Okazało się, że ta praca, która została wykonana na lądzie w trakcie tego lockdownu, kiedy baseny były zamknięte, no to przyniosła naprawdę bardzo dobre efekty. Dzieci chcą pływać, chcą startować, no bo jeżeli dziecko tylko chodzi do szkoły, a nie uprawia żadnego sportu, no to faktycznie jest mocno zamknięte w tych czterech ścianach i ten sport jest jakąś tam odskocznią i taką odrobiną normalności, gdzie mogą się spotykać właśnie w gronie swoich przyjaciół. A odnośnie wyników takich już zawodowych, no to myślę, że mamy takie dobre przesłanki przed samymi igrzyskami, bo zarówno cały sezon ISL, gdzie Marcin Cieślak bił rekord Polski za rekordem Polski, Kasia Wasik tak samo. Ja również miałam na swoim koncie najlepszy wynik w historii. Radek Kawęcki wygrywał, tak można powiedzieć, jak za dawnych lat, 200 grzbietem. No i teraz ci młodzi, Laura Bernat i Kuba Majerski, no pokazują, że no młode wilki atakują i to atakują na tyle skutecznie, że już wypełnili indywidualne kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie do Tokio. Na medal olimpijski już czekamy kilka ładnych lat. Długo nam przyjdzie jeszcze czekać? No ciężko tutaj wyrokować, bo to są Igrzyska Olimpijskie i ja zawsze powtarzam, że jeżeli ktoś już się zakwalifikuje do finału olimpijskiego, a myślę, że takiego Kubę Majerskiego na to stać, to każdy może zdobyć ten medal, bo więcej rzeczy się dzieje w głowie niż w mięśniach i nie zawsze wygrywa najlepszy, tylko po prostu najbardziej odporny psychicznie i ten, który tego najbardziej chce. Takim przykładem myślę, że sztandarowym powinna być ta nasza sztafeta 4x50 zmiennym. Matematyka na to nie wskazywała, że jesteśmy w stanie wygrać na Mistrzostwach Europy, a rzeczywistość się okazała dla nas bardzo szczęśliwa. Czy to mój wyścig na 50 metrów w strym grzbietowym również z Glasgow, gdzie weszłam z siódmym czasem, gdzieś z bocznego toru atakowałam i udało mi się wyłowić ten brązowy medal. A na jakim poziomie, czy też na jakim etapie fali, możemy taką sinusoidę chyba tutaj narysować, jesteśmy na dole, na środku, na górze fali? No ja myślę, że jesteśmy na tej fali wznoszącej, że jesteśmy na tej fali wznoszącej. Oczywiście byliśmy na szczycie w 2004 roku, kiedy Otylia zdobywała złoty medal Igrzysk Olimpijskich w Atenach. No i od tej pory troszeczkę tak jakbyśmy delikatnie spadali, no ale jeszcze bronił nas Paweł Korzeniowski, czy Radek Kawęcki, czy Konrad Czerniak. Mając te medale na Mistrzostwach Świata, przywoziliśmy te krążki, czy Wojciech Wojdach, także naprawdę tych osiągnięć troszeczkę było. No na pewno one nie są już tak spektakularne, jakie miała Otylia, bo nie bijemy rekordów świata, ale pokazujemy się w tej czołówce. No i w zeszłym roku ten Kuba Majerski, który etatowo, bym powiedziała, zdobywał medale na Pucharze Świata na tym właśnie koronnym swoim dystansie 100 metrów stylem motylkowym, także on już do tej czołówki się wdziera. Ostra rywalizacja, jeżeli chodzi o sztafety na 4x po 100 dowolnym i 4x200 dowolnym zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, bo sztafety już mają kwalifikacje. Grzbiet kobiet i mężczyzn również się rozwija, także myślę, że jesteśmy zdecydowanie na tej fali wznoszącej. Wlewasz nam tutaj bardzo dużo takiego poczucia optymizmu, wiary w to, że będzie dobrze w polskim pływaniu. Z drugiej strony mam wrażenie, że jesteś takim trochę sumieniem narodu pływackiego. Po raz kolejny mocno się odezwałaś w swoich mediach społecznościowych, ratując, podkreślając rangę sukcesu młodych zawodników, bo tak jakby byli zapomnieni i nikt o to nie dbał. No niestety ja cały czas powtarzam, że takie ogólne myślenie o tym, że w pływaniu jest fatalnie, no tak nie jest. My naprawdę te medale przywozimy i przywozimy je z Mistrzostw Europy. No, na ostatnich Mistrzostwach Świata ich faktycznie było, ale czwarte miejsce Radka Kawęckiego i naprawdę kilka fajnych wyników, ale z poprzednich imprez my z każdej przywoziliśmy ten medal i tłamszenie nas też, że to krótki basen, to nieważne, że te medale na Mistrzostwach Europy to w sumie są nieistotne. No nieprawda, są istotne. No to jest tak, jakbyśmy mówili, że te Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce, na których polska reprezentacja naprawdę spisała się fantastycznie, zdobywając 11 medali, no w sumie nie są istotne, bo są na hali. My sobie sami ujmujemy tych wyników i niestety to robi zarząd i jest takie przeświadczenie, że jesteśmy słabi, tak wcale nie jest. Na tym Grand Prix w Lublinie Tomek Polewka uzyskał pierwszy wynik na świecie w rankingu na 50 grzbietem. Wynik Kuły Majewskiego jest teraz trzeci w rankingu, także to są naprawdę topowe wyniki i nie można umniejszać tych rezultatów. Ubolewam nad tym, że medialnie nasz związek leży i no mało się dba o te wizerunki. Nasze twarze nie są rozpoznawalne, przez co jest trudno nam zdobyć jakieś dodatkowe finansowanie, odkleić się troszeczkę od ministerstwa i mieć też to finansowanie zewnętrzne. Teraz wszystko się przenosi do internetu i trzeba to wykorzystywać, a my w tej materii nie działamy prawie w ogóle. Po prostu zrobiło mi się bardzo szkoda młodych zawodników. To, że dziewczynka niespełna 16-letnia robi kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie i to indywidualną, czyli wynik, który daje półfinał na poprzednich Igrzyskach Olimpijskich, czyli najlepszą 16 na świecie, no zasługuje na naprawdę ogromne brawa. To, że Kuba Majerski po raz kolejny wypełnia tą kwalifikację i to też jest bardzo mało dostrzeżone, no to też zakrawa okpinę. No przepraszam tutaj za słowa, ale niestety takie jest moje zdanie. Alicja Tchórz, przypomnijmy, mistrzyni Starego Kontynentu z Glasgow z 2019 roku. 4x50 metrów stylem zmiennym na krótkim basenie. A w drugiej godzinie trzeciej strony medalu porozmawiamy m.in. z Piotrem Myszką, który przygotowuje się do kolejnych swoich igrzysk olimpijskich. Będzie także o testach nart Maryny Gąsienicy Daniel przed kolejnym sezonem i o Mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów. Mom! Autopromocja Polskiego Radia. Uwaga! Po raz kolejny Radiowa Czwórka szuka nieprzeciętnych. Jeśli znają Państwo ludzi, którzy pomagają innym, mają nietypowe zainteresowania i których można określić mianem wyjątkowych, koniecznie zgłoście ich do plebiscytu Nieprzeciętni 2021. Szukamy nieprzeciętnych między 18 a 35 rokiem życia. Na kandydatury czekamy do 18 kwietnia. Zgłoszenia można przesyłać na adres nieprzeciętni@polskieradio.pl lub za pośrednictwem formularza na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No, co, Marian? Wiosenne porządki. Tak. No, tak, tak, a szczególnie czyszczenie magazynów w Media Expert. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład lekki laptop Huawei MateBook D16, wyświetlacz Full View, dysk SSD 512 giga. Teraz już za 66 zł miesięcznie w elastycznych ratach 0%. Zapraszamy do otwartych sklepów i na mediaexpert.pl. Wszyscy razem w Media Expert. Tak wiele dobrego na stacjach Orlen. Zatankuj wysokiej jakości paliwo za minimum 100 zł i odbierz pysznego wrapa w promocji za 5 zł. Więcej na stopcafe.pl. Zapraszamy na Orlen. Żegnamy reklamy.